Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbena iftah bil hayr vaktim bil hayr. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbi edhilni mudhala sıdkın ve akhricni muhraca sıdkın ve ec'alli min ledünke sultanen nasira. Amin. Amin. Amin. Değerli Kur'an dostları, bu dersimize inşallah Tarık Sure-i Celilesi ile başlayacağız. 114 burçlu Kur'an ülkemizin bir burcuna daha tırmanacağız. Bakalım o burçta bizi neler bekliyor? Hangi kelam sürprizleriyle karşılaşacağız? Hangi güzellikleri göreceğiz? Hangi uyarı levhaları bizi karşılayacak? Hangi müjdeler bekleyecek? Tarık Suresi elimizdeki mushafta 86. sırada yer alıyor. Adını ilk ayetinden alıyor. Ves-semâi ve't-târik. Gecenin konuğu, gece gelen, gece gelen misafir veya sabah yıldızı manasına geliyor. Buruc suresi Tıvali Mufassal'in sonu idi. Bu sure ise Evsat-ı Mufassal'in başı, Tarık suresi. Mufassallar üçe ayrılırdı. Tıvali Mufassal, Evsat-ı Mufassal, Kısar-ı Mufassal. Yani kısa sureler üçe taksim edilmişti. İşte bu sure, Tarık suresi, Evsat-ı Mufassal'ın, orta mufassalların başı olmuş oluyor. Ebu Hureyre rivayetinde yatsıda Buruç ve Tarık surelerini Efendimizin okuduğunu, aynı namazda okuduğunu söylüyor. Ve orada da Ves-semâi ve't-târik şeklinde anıyor sureyi. Demek ki sure ilk nesillerin dilinde Tarık ismiyle değil, Ves-semâi ve't-târik yani ilk ayetiyle anılıyordu. Suremiz Mekki, birçok kısa surelerde olduğu gibi. İniş yılı takriben, yani tabii ki muhtemelen, çünkü kesin bir şey söylemek genellikle zor. Elimizde bir karine, bir delil olmadan surenin iniş yılı şudur diyemiyoruz. Bazılarında bunu yapabiliyoruz. Elimizde delil var, karine var çünkü. Alak suresinde bunu yapmamamız söz konusu olamaz zaten. Hatta Duha ve İnşirah surelerinde bunu yapabiliyoruz. Ama bazı sureler için yaklaşık yıl veriyoruz ki bu yıl Tarık suresi için 4. yıl. Peygamberliğin, nübüvvetin 4. yılı. Buruç, inşikak, infitar gibi sema ile başlayan surelerin hizasına yazılmalıdır Tarık suresi. Beled suresi ile Kamer suresi arasında nazil olmuş. Şimdi suremizin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına. Her kelam, her bildiri bir makamın, bir otoritenin adına okunur. Bu kelamı ilahi ise Allah adına okunmalıdır. Çünkü Rabbimiz bunu göndermiştir. Biz insanlara. Elçi melek ve elçi insan vasıtasıyla. Biz de Allah'tan gelen bu bildiriyi, beyanı almış ruhumuzun üstüne demiş, bağrımıza basmış. Tabii ki onu alıp bağra basmanın gereği olan hayatımıza koymaya gayret etmişsek o zaman hakkını vermişiz demektir. Ama hayatımıza koymak için de önce anlamak lazım. Anlaşılmayan bir şey nasıl yaşanır? Bir şeyi yaşamak için anlamak lazım. Kur'an anlaşılsın diye indirilmiştir. Çünkü mubindir. Hem özünde açık hem de açıklayıcı. Dolayısıyla Kur'an'ın anlaşılmaz olduğunu ima eden her türlü yaklaşım Kur'an'la taban tabana zıt düşmüştür. Hatta Kur'an'ı yalanlamıştır. Rabbimiz kitab-ı mubin derken o mübin olmadığını söylemiş. Kitabın kapalı olduğunu, anlaşılmaz olduğunu iddia etmiş olur ki Allah'la ters köşelere düşmüş olurlar. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ Uzay şahit olsun. Es-sema tekil olarak geldiğinde, semavat çoğuluyla değil de tekil olarak geldiğinde bütün bir sema şahit olsun veya uzay şahit olsun. Burada vav kasem olarak gelmiş, semaya yemin ediliyor. Sema her şeyin üst tarafı manasına geliyor. Sumu, yüce, üst, yüksek anlamına geliyor. Onun için bugün dahi gündelik Arapçada makam sahibi krallara ve ona benzer şahsiyetlere ekselansları anlamında sumu'l melik, sumu'l vezir gibi yüceltme sıfatları kullanılır. Sema oradan geliyor. Sami de oradan geliyor. Yüce, yücelik sahibi. İsim de oradan geliyor. İsim iki köke nispet edilir. Hem vesm, visam, madalya, alem, hem de sumu, yani yücelik, isim sahibi olmak, yücelik sahibi olmaktır. Demek ki var olanın ismi olur, var olmak bizatihi yücelik sahibi olmaktır. Çünkü var eden yücedir, el-aziz. Es-sema ve et-tarik üzerine yemin ediliyor, şahit tutuluyor. Tarık, et-turuk'tan fail, gece gelen manasına. Araplarda gece biri geldiği zaman ya ayağını yere vurur ya da yerden iki taş alır birbirine vururmuş. İşte tarraka çıkarmak budur. Yani vurmak, ses çıkarmak, tarraka çıkarmak anlamında. Gecenin konuğu demek, gece gelen demek. Gece gelen misafir veya sabah yıldızı. Yani gece sabah yıldızını getirip oraya bıraktığı için de sabah yıldızına Tarık, sabahın kapısını vuran yıldız manasına, sabahın kapısını vuran misafir yıldız, sabahı haber veren haberci manasına, sabah yıldızına, Şi'ra yıldızı, yanlış hatırlamıyorsam Özgün ismi. İşte o yıldıza Tarık ismi veriliyor. Ona yemin ediliyor. Aslında sabahı haber veren vahye yemin ediliyor desek daha doğru olur. Çünkü vahiy insanlığın kararan gecesinin sabahını haber veriyordu. Vahiy gece gelmişti. Çünkü inna enzelnahu fi leylatil kadr. Biz onu Kadir gecesinde indirdik buyuruyordu Rabbimiz. O bir gece inmişti, bir gece. Ve indiği gece Kadir ismini almıştı. Veya Kadir ismini alan bir gecede inmişti. Belki bu leylatul kadr, marife gelmesi insanlığın yaratıldığı ana bir delalet ediyordu. Yani eğer bu gece Kur'an inmeden önce Kadir ismini almış, şerefli, kadri kıymeti olan bir gece ismini almışsa, O zaman bu gecede daha önce çok büyük bir şey olmuştu. Belki insanlığın yaratıldığı gece. Belki yer kürenin yaratıldığı gece. Belki de varlığın yokluk gecesinden çıkışına delalet ediyordu. Bilmiyoruz. Allah biliyor en doğrusu. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. Tarık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yani dirayetle bilemezsin. Sen kendiliğinden bilemezsin. Düşünerek, taşınarak bilinecek bir şey değil bu. O zaman gel, Allah sana rivayet etsin. Yani rivayetle öğren, rivayetlerin en yükseğiyle, kelamı ilahi ile öğren. اَنَّجْمُ الثَّاقِبُ. Delen bir yıldızdır o. Es-sâkib, yumuşak bir şeyi yakarak delmek manasına geliyor. Arap edebiyatında bu kelimenin ilk kez görüldüğü yer Kur'an. Daha önce görüldüğüne dair herhangi bir delil yok. Karanlığı delen gök taşına da sâkib deniliyor. Zaten kelime aynı zamanda yükseliş manasına da geliyor. Çünkü sâkabet tâir, kuş yükseldi cümlesi öteden beri kullanılıyor. Demek ki aynı zamanda ezdat bir kelime, zıt anlamlı bir kelime içerisinde hem inişi hem yükselişi ifade eden bir kelime. Ama hepsinden öte anlamı delen bir yıldız. Peki daha önceki bir ve ikinci ayetleri Tarık'ı gecenin konuğu olan vahiy olarak anlarsak, bunu nasıl anlayacağız? İnkarcı aklın karanlığını delen bir yıldız olarak anlayacağız. İn kullu nefsin lemma aleyha hafif. Zaten hiçbir insan yoktur ki, ilahi gözetim ve koruma altında olmasın. İn kullu nefsin lemma aleyha hafif. Herkes, her insan, her can ilahi koruma ve gözetim altındadır, diyor. Yani bu tabii ki görünenlerden görünmeyene, maddeden manaya, fizikten metafiziğe doğru bir akıl inkişafı gerektiriyor vahiy. Zaten bunun içinde iniyor. Aklımızı görünenden görünmeyene, idrakimizi fizikten metafiziğe, somuttan soyuta doğru uruç ettiriyor. Yani uruç için nüzul, iniyor ki çıkalım diye. Vahiy iniyor ki biz çıkalım diye. Vahiy iniyor ki akıl yükselsin diye. Vahiy iniyor ki insan idraki miraca çıksın diye. Çıkarmak için inendir vahiy. Çıkarmak için, yükseltmek için, kemale erdirmek için inendir vahiy. Evet, Rabbimiz tenezzül buyuruyor ki biz yücelelim, biz yükselelim diye. Dolayısıyla yaptığımız tefsirleri işte bu meyanda, bu bağlamda görmek lazım. Vahyin amacı insanı korumaktır. Bir önceki ayete karanlık aklı delen bir yıldızdır dedik vahiy için. Bu da in kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Hiçbir insan yoktur ki ilahi gözetim ve koruma altında olmasın derken vahiy insanı korur ve gözetir manasına gelmiş olur. Eğer bu ayetleri, bu pasajı vahiy bağlamında ele alırsak, vahyin maksadı insanı korumaktır demiş olur. فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ. O halde artık insan baksın neden yaratıldı. Neden yaratıldığına insan bir baksın. Bir şöyle dönsün baksın. Buradaki bir önceki dördüncü ayetteki in, eğer muhaffefe ise ma zaide olur. İn nafiye ise eğer, in kullu nefsin lemma İlla manasına gelir ki benim tercihim naçizane, manalandırmada tercihim budur. O zaman şu ayetlerle beraber düşünmek lazım. ve inne aleykum lehafizîn. Üzerinizde hiç şüphe yok ki muhafızlar vardır. Yine ve lekad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh. İnsanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını da yine biz biliriz. Çünkü ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Onun için insana iç güdülerinin neler fısıldadığını, egosunun, benliğinin neler fısıldadığını biz çok iyi biliriz. İnsanı iyi biliriz diyor. Onun için insanın neresinden zarar göreceğini ve neresine karşı koruma gerektiğini, insanın nasıl korunacağını, insanın neresinin zayıf, neresinin güçlü olduğunu biz biliriz. Bir önceki ayeti bu bağlamda düşünmek lazım. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقِ İnsan neden yaratıldığına bir baksın, dönsün ve baksın. خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقِ İnsan atılmış, fışkıran, sade bir sudan, hatta zımni manası değersiz bir sudan yaratıldı. Dafik, hızla dışarı çıkan, atılan, fışkıran, fırlayan manasına. Fail manası zahir zaten bunun. Ama Ferra'dan Hicazlar naat yoluyla, yani sıfatın kardeşi, naat yoluyla sıfatla aynıdır demiyorum. Naatla sıfatın manalarında nüans var. Naat yoluyla gelirse faile mef'ul manası vermişler. Kufeliler. Dolayısıyla medfuk manası. Yani atılan, çıkartılmış, saçılan, fırlatılan. Min meniyyin yumna. Bu ayetle beraber düşünmemiz gereken başka ayetler de var. Yani atılmış meni. Min nutfetin emşaç. Karışım. Yani aslında sade bir su değil. Emşaç. İçinde karışımı olan. Yani konsantre. Tam bugünün kelimesine çevirecek olursak, konsantre bir hayat suyu. Min meniyyin yumna. Yine de tam tarif etmiş olmuyoruz. Çünkü meniyyin nekira belirsiz. Min nutfetin belirsiz. Emşacin belirsiz. Yani tarife gelmez, tarifsiz bu mana, bu vurgu içinde var. Neden insanın yaratılışı söz konusu olduğunda, yaratılışın başlangıcındaki basitliğe delalet eder ve dikkat çeker Kur'an? Yaratılış kendiliğinden olamaz ey insanoğlu. Bu kadar karmaşık ve kamil bir varlık, öyle basit bir şeyden, kendiliğinden yaratılmış olamaz. Kendiliğinden gelmiş olamaz. Tesadüfün eseri olamaz insan. O su orada duruyor. Hadi bakalım. Eğer kendiliğinden oluyorsa o suyu önce sen yarat. Veyahut da Allah'ın yarattığı o sudan sen insana çevir de bir görelim. Dolayısıyla Allah'ı hesaba katmadan insanı anlayamazsın ey insanoğlu. Allah'ı hesaba katmadan, devre dışı bırakarak, göz ardı ederek kendini anlayamazsın ey insanoğlu vurgusu vardır burada. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ Omurga ile kaburga kemikleri arasındaki bölgeden çıkan bir su o. مِنْ مَا اِنْ دَافِقِ Omurga ile kaburga kemikleri veya مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ السُّلْب tekil, التَّرَائِب çoğul. Eğer buradan yola çıkarsak, teraibe kaburga kemikleri, sulbe de omurga. Veyahut da bunun alt ve üst, yani üriner sistemin en altını ve en üstünü ifade ettiğini düşünenlere göre, leğen kemikleri ise göğüs ile göğüs arasından. Aslında bu ne demektir? Burada bir problem var mıdır? Fakire göre yoktur. Bazıları burada bir problem olduğunu düşünüyor ve bu problemi çözmek için çok dil döküyorlar. Hiç gerek yok. Aslında beyne sulbi ve taraib eller, ayaklar ve kafa dışındaki her yeri kapsar. dilsel olarak, lugavi olarak bu kalıbın kapsadığı yerler eller, ayaklar ve kafa dışındaki her yerdir. Zaten üriner sistem de buradadır. İnsanın üreme organları, kadının olsun, erkeğin olsun, buradadır, gövdededir yani. Buradaki insanın gövdesinden çıkan manasına gelir. Eğer lafzen alacaksak, yok mecazen alacaksak bunu, o zaman da Kur'an'ın genel bir kuralına, üslup özelliğine atıf yapmamız lazım. O da Kur'an insanın üreme sistemlerinden söz ederken daima mecazla söz eder. İşte Adem'in ve eşinin ayıp yerlerinin açılmasından söz ettiği yerlerde olduğu gibi. Daima sev'atuhuma. Bakınız hep mecazi olarak ifade eder. Dolayısıyla burada da insanın üreme sisteminden, insanoğlunun üriner sistemlerinden söz ederken bir mecazi ifade kullanılıyor diyebiliriz. Yani doğrudan üriner sistemin unsurlarına veya üreme organlarına değinmiyor Kur'an ama insanın üriner sisteminin olduğu bölgeye işaret edip bize aslında ne söylemek istediğini anlatmış oluyor. İnnehu ala rac'ihi laqadir. Elbet Allah onu tekrar yaratmaya kadirdir. Er-rac müteaddinin mastarıdır aslında. Lazımın mastarı değil. Çünkü lazımın mastarı er-rucu' gelir. Öyle olsaydı rucu gelmesi lazımdı buradaki de. İnnehu ala rucu'ihi laqadir demesi lazımdı ama onu demedi. Onun için müteaddinin mastarı. Onu nutfeden yaratan yeniden yaratmaya kadirdir. Bu manayı verir. Açılımı da budur. Onu nutfeden yaratan yani öncesini yaratan sonrasını yaratmaya daha kadirdir. Haydi haydi kadirdir açılımı verir. Yevme tübles serair. O gün sırlar bile sınanırlar. Bu ayet gerçekten müthiş. O gün, hesap günü, sırlar bile sınanırlar. Sırların sınanmasından söz eden bir ayetle karşı karşıyayız. Yüzler sınandı, maskeler sınandı, söylediklerimiz sınandı, yaptıklarımız sınandı. Ama sırların sınanması nasıl bir şey? Sırların sınav olması nasıl bir şey? Gizlediklerimizin, en gizli saklı tuttuklarımızın, açığa vurmadıklarımızın sınanması nasıl bir şey? Veya onlarla sınanmak diyeceğim ama burada öyle bir B bağlantısı yok. Onun için yevme tübles serair. O gün sırlar bile sınanır. Yani sırlarla sınanır. Sırlar açığa vurulur. Hiçbir sır kalmaz manasına. Evet. Bela buradan geliyor. Seçip ayırmak için sınamak manasına geliyor. İhtibar, deney de zaten deniliyor bu işleme. Onun için seçip ayırmak için sınamak. Allah niçin sınar? Seçip ayırmak için. Peki sınamadan bilmez mi bizim ne olduğumuzu? Bilir. O zaman niye seçip ayırmak için sınar? Bize bildirmek için. Bizi bize bildirmek için. Siz de bilin ne mal olduğunuz. Siz de kendi değerinizi görün. Veya kendinize ne yaptığınızı görün. Allah'ın verdiğini nasıl çarçur ettiğinizi görün. Allah'ın verdiği emanete neler yaptığınızı siz de görün diye. Çünkü insan iradeli bir varlık. Kendi kendini gözleyebilir. Allah insanı gözlüyor, insan insanı gözlüyor. Belil insanu ala nefsihi basira. Bilakis insan kendi kendini gözetleyicidir. Kendi üstünde bir basiret sahibidir. İnsan müstesna bir varlıktır işte bunun için. Fema lehu min kuvvetin ve la nasir. İşte artık onun için ne bir güç olacak ne de yardımcı olacak. Yani işin işten geçtiği, sırların bile sınandığı ve artık Allah'a döndüğü, innehu ala rac'ihi le kadir, Allah'ın kudretini göstererek kendisine döndürdüğü ve kaçışın olmayacağı o günde gücü, kuvveti kalmamıştır insanın. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّتٍ. Kuvveti yoktur ki dirensin, kuvveti yoktur ki kaçsın, kuvveti yoktur ki dünyada yaptığı gibi kılıfına uydursun. وَلَا نَاسِرٍ. Yardımcısı da yoktur. Öyle falan bana yardım edecek, feşmekan beni kayıracak falan torpil geçecek. Ahirette yoktur bunlar. Ahirette yoktur. Ahirette herkes kendi canı derdine düşecektir. Nebiler Nebisi sevgili Fatıma'sına, ya Fatıma, nefsini Allah'ın elinden satın al. İşteri nefseki minallah. Vallahi yarın senin içinde bir şey yapamam diyordu ya. İşte o gün bugün. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. İmdi. Dikkat et ey insan. Gözünü çevir be etrafına bir bak. Hayat çevrimine sahne olan gök şahit olsun. Zatirrac. Sema zatirrac. Hayat çevrimi diye çeviriyorum bunu. Hayat çevrimine şahit olan gök şahit olsun. Hayat çevrimine sahip olan gök şahit olsun. Niye? Bakınız. Hayat çevriliyor. Önce kış, sonra bahar, sonra yaz, sonra güz. Bir daha böyle, bir daha böyle, bir daha böyle. Önce babalar, sonra oğullar, sonra torunlar ve sonra devam. Hayat çevrimi devam ediyor. Önce kuruluşlar, sonra büyüyüşler, sonra olgunlaşışlar, sonra yıkılışlar. Önce doğum, sonra bebelik, sonra çocukluk, sonra olgunluk, sonra yaşlılık, sonra ölüm. Ve böyle hayat çevrimi devam edip gidiyor ve daha ne çevrimler. Biz 80-100 yıllık çevrimlerden söz ediyoruz. Yeryüzünde 1000 yıllık, 3000 yıllık, 6000 yıllık, 500 bin yıllık, 1 milyon yıllık, 6 milyon yıllık daha ne çevrimler var acaba? Biz ne biliyoruz ki? İnsanlığın çevrimine ne demeli? İnsan türünün çevrimine ne demeli? Daha türler arası çevrime ne demeli? Hatta fizik ve metafizik arasındaki çevrime ne demeli? Görünmeyen varlıklardan görünen varlıklara. Ona ne demeli? İnsandan önce yeryüzünde halife olan bir varlıktan, daha sonra yeryüzünde halife olan insana ve insandan sonra acaba sıra kime gelecek? Dolayısıyla işte bütün bu çevrimlere gök şahit oluyor, uzay şahit oluyor, şahit olsun diyor. Vel ardı zâti sâdî. Ve bitkilerle yarılan yer şahit olsun. Bitkilerle yarılan yer. Es-sade. Eşşak manasına geliyor. Mef'ul manasına mastar. Ey el-mastur an diye açıklamış tefsirlerimiz. Hatta İbn-i Aşur ismini de vereyim. Yani yarılmış, yerin yarıklarından çıkan bitkiye delalet ediyor. Gök şahit. Yer şahit, bitki şahit. Yani yere bak ey insan, yeniden yaratılışı inkar ediyorsan, ölü toprağa can veren Allah'ı düşün ve yere bak. Kupkuru yer, çöl, bir parça yağmuru görsün, nereden çıkıyor o otlar? Kim ekti o tohumları? Bin bir türlü bitkiyi kim ekti? Hangi çiftçi ekti zannediyorsun yeryüzünün o yeşil bitki örtüsüne onları? Evet. Ona bak. Bari ondan ibret al. İnnehu le kavlun fasl. Bu. Bu. Yani şu okunan ayetler. Yani bu sure. Yani bu kelam. Yani bu hitap. Le kavlun fasl. Sözü kesip takırtıyı tüketen bir kelamdır. Fasl. Kavli fasıldır. Kıyametin hesap gününün isimlerinden biri de neydi Kur'an'daki? Yevmul fasl. Ayırıp, seçip ayıran gün. Suçluyu suçsuzdan, kafiri müminden, iyiyi kötüden, hakkı batıldan ayıran, seçen gün. Seçen günün uyarısını ayrım sözü ifade ediyor. Kavlu fasl ayrım gününe dikkat çekiyor. Onun için Kur'an hakkı batıldan ayıran ilahi bir kelamdır. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ İçi boş bir lakırdı değildir. Boşuna söylenmiş bir söz değildir. Haşa Kur'an'a böyle içi boş bir söz olarak bakıyorsanız eğer, siz Allah'a, bu hakareti Kur'an'a değil Allah'a yapmış oluyorsunuz. Sonucuna katlanırsınız. اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا Ne ki onlar tuzak üstüne tuzak kuruyorlar, biz de onların tuzaklarını bozuyoruz. Habire tuzaklarını bozuyoruz. Onlar kuruyorlar, biz bozuyoruz. El-Keyd. Lehineymiş gibi gösterip aleyhine davranmaya Arapçada keyd deniyor. Amacını gizlemektir keyd. Dolayısıyla mekr farklı. Mekr çok ayrıntılı, gizli ve ince tasarımlı iş. Ama el-keyd ise amacını gizlemek. Sadece maksadını gizlemek. Kendisini değil. Mekr ise hem maksadını hem aletini gizlemeye deniliyor. Fark var arasında. فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا O halde artık küfürde direnenlere süre tanı. Mühlet ver. Sadece kısa bir mühlet. Sadece kısa bir süre. Yesinler, içsinler, eğlensinler. Yatakhane, yemekhane, abdesthane ve işhane arasında hortum olduklarını zannetsinler. Amaçsız, gayesiz, hedefsiz. Yeryüzüne sanki sadece soluk almak için, eğlenmek için gelmişler gibi. Sanki bu misafirhane onların Luna Park'ı olsun için döşenmiş gibi. Kısa bir kam alsınlar. Zevk perestlik yapsınlar. Bakalım sonuç ne olacak? Evet, Kur'an açıkça söylüyordu ya, Ali İmran suresinin sonunda, لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ Küfürde, inkarda direnenlerin, yeryüzünde bir elleri yağda, bir elleri balda, yedikleri önlerinde, yemedikleri arkasında, keyif çatarak dolaşmaları seni aldatmasın sakın. مَتَاعُنْ قَلِيلٌ Çok az bir geçimlik, çok az bir lezzet. Yani bu geçip gidici, uçucu bir zevktir. Meta, kamil olmayan, daim olmayan, sabit olmayandır. Naim'in zıttıdır. Naim de kamil olan, sabit olan, daim olandır. Az bir geçimlik, geçinsinler, biraz zevklensinler bakalım. Sonunda Allah enseleyecek. Sadakallahul azim. وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ الشَّاكِرِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Allah en doğrusunu söyledi. O en doğru sözü Nebi bize eksiksiz bir biçimde iletti ve biz de buna şahit olduk. Şahit olduğumuza sen şahit ol, bizi de iyi şahitlerden kıl ya Rab. Amin. Değerli Kur'an dostları, Tarık suresinden sonra A'la suresi geliyor. A'la suresi ismini yine ilk ayetinden alıyor. En yüce manasına geliyor. Eğer ismi taftil olarak alırsak. Fakat ismi taftillere sadece ismi taftil manası verilmez. Eğer ismi taftiller sıfat manasıyla da ele alınabilir, o zaman tek yüce, biricik yüce, bir tek yüce manasına gelir ki Allah için kullanılan ismi taftillerin manası sıfat manasıdır. Allah'ın sıfatı olarak alınmalıdır. Yani tek yüce. Daha altında başka yücelerde olan iması değil. Tek yüce, bir yüce manasıyla. Yedinci sırada yer almış İbni Abbas listesinde bu sure. Alak, Kalem, Müddessir, Müzzemmil, Mesed, Tekvir ve ondan sonra da A'la. Fakat bize göre bu surenin sırası 3 sure sonra Alak, Müzzemmil, Müddessir, Duha, Şerh, Kalem, Tekvir'in ardına yerleştirilmelidir A'la suresi. Konusu ilginç. İnsanoğlunun en ezeli yapısal iki durumu. Problemi demiyorum, durumu. Hatırlama ve unutma üzerine. İnşa surelerindendir A'la suresi. Muhatabını inşa eder. Önce Allah Resulü'nü, sonra hepimizi inşa eder. Allah, kainat ve insan ilişkisinin eksenini beyan eder. Sanki Kur'an'ın bir fihristi gibi bu sure. Hoş, her sure Kur'an'ın fihristi gibidir ya. Yani Kur'an öyle bir hitaptır ki, her ayetinde tüm kitap görünür, tüm kitap tek bir ayet gibidir. Ve surenin girizgahında son nakledeceğim anekdot, Allah Resulü'nün bu sureyi çok okuduğudur. Çok sık okurmuş. Bu şu manaya geliyor, bu sureyi anlamadan okumak anlamına gelmiyor. Anlamadan okumak zaten okumak anlamına gelmiyor. Bu sureyi çok düşünürdü. Bu surenin manası Allah Resulü'nü çok etkilerdi anlamına geliyor. Şimdi suremize geçebiliriz. A'la suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına. Özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına. Merhametin kaynağı olan, menbaı olan ve yaptığı her işe bu merhameti yayan Allah adına. Sebbihisme rabbikel a'la. Yücelikte eşsiz olan Rabbin adına hareket et. Basit karşılığı, Rabbinin adını, yüce Rabbinin adını tesbih et. Tesbih nedir? Bu sualin manasını tam bulmadan bu ayeti tam çeviremeyiz. Tesbih aslında Allah'a ram olmaktır. Rabbimizin koyduğu yere razı olup kainat korosuna katılmaktır. Zikr, iradeli ve akıllı varlıklar için kullanılır. Tesbih, hem iradeli hem iradesiz varlıklar için kullanılır. İradesiz varlıklar zikredemez. Fakat tesbih, hem iradeli varlıklar hem de iradesiz varlıklar için kullanılır. Neden? Çünkü iradeli varlıkların bir de irade dışında gerçekleşen, kendi iradeleri dışında gerçekleşen bir boyutları, bir tarafları vardır. Mesela doğumumuz bizim irademiz dışındadır. Bizim uyuduğumuzda da çalışan yerlerimiz vardır. İradeyle çalıştırmayız onları. Biz uyuruz, sistemler tıkır tıkır işler. Dolaşım sistemi, lenf sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi, hepsi vücudumuzda muhteşem ve muazzam olaylar yaşanır. Onlar tabiri caizse otomatik pilota bağlanmıştır. Tesbih etmektedirler. İşte biz bu koroya bilinçli olarak katılmamız istenmektedir. Tesbih dil ile söylenen bir şeye indirgenemez. Neden? İsterseniz delilini Kur'an'dan okuyalım. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmemiş olsun. Velakin la tefkahuna tesbihahum. Fakat siz onların tesbihini anlamıyorsunuz. Bakın, sırrı, anahtarı son cümlesinde. Siz onların tesbihini anlamıyorsunuz. Eğer dille hasredilen bir şey olsaydı tesbih, وَلَاكِنْ لَا تَسْمَعُونَ تَسْبِيحَهُمْ derdi. Siz onların tesbihini duymuyorsunuz. Anlamak işiymiş tesbih. Duymak işi değil. Dolayısıyla biz buradaki tesbihi kelime manasından yola çıkarak çözüyoruz. Sebaha, hareket etti demek. Bu tip kelimeler Arap dilinde bir grup kelime içine girer ki bunlara tersi, mananın tersini veren müngalip kelimeler diyoruz. Sebeha'yı ters çevirin, habese. Manasını ters çevirin, tamam. Habese tuttu, sebeha bıraktı, saldı, hareket ettirdi. Nehera, yürüttü, nehir, oradan gelir. Rehene, rehin aldı, bırakmadı, tuttu manasına gelir. Ketebe, yan yana dizdi manasına gelir. Harfleri yan yana dizmek manasına olduğu için ketebe yazdı manasına gelir. Peki tersini çevirin, beteke. Manayı ters çevirin, ketebe yan yana dizdiydi, ayırdı, yırttı, parçaladı manasına gelir. Darra, dürri, inciye denir, ışığı geçirdiği için. Geçirgen demektir. Ters çevirin kelimeyi redde. Manayı ters çevirin, reddetti, ışığı geçirmedi, yani yalıtkan oldu. Böyle bir kelimeler grubu vardır. İşte bu kelime de o kelimelerdendir. Yüce olan Rabbin adına hareket et manası çok daha uygun geliyor. Ey insan, ey muhatap, ey nebi, yüce olan Rabbin adına hareket et. Ellezî halaka fesevvâ. Neden insan yüce Rabbi adına hareket etmeli? Yani herkes biri adına hareket eder değil mi? İnsanın yeryüzünde kimin adına hareket edeceğini kim belirleyecek? Kimisi sultanı, kimisi devlet başkanı, kimisi lideri, kimisi patronu, kimisi amiri, kimisi eşi, kimisi yoldaşı, kimisi partisi, kimisi ideolojisi, kimisi bilmem nesi adına hareket edebilir. Ama bir mümin ne adına hareket etmelidir? Allah adına. Allah adına. Neden? Cevap geliyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّ Çünkü o yarattı. Fesevva yaratmakla kalmadı. مَا خُلِقَ لَهِنِ de verdi. Yani yaratılış amacını yükledi demektir. Fesevva. Yarattı ve yaratılış amacını da içine koydu. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Ne? Ne yani? Şimdi siz sizi amaçsız, boş yere yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Bu ne dehşetli, bu ne müthiş bir ayet Allah aşkına. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Şimdi siz sizi amaçsız ve boş yere yarattığımızı mı sanıyorsunuz? Allahsız bir hayatı yaşayanlar, amaçsız, anlamsız bir hayata zimmetlenenlerdir. Allah anlam demektir. Allahsız bir hayatın anlamı yoktur. Onun için Rabbimiz vahyi hayatımız anlam kazansın diye indirmiştir. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى O ki yaratılıştan her bir şeye bir amaç koydu. قَدَّرَ فَهَدَى Ve o amaca ulaştıracak yöne yöneltti onu. Metin az ama tercüme çok oldu biliyorum. Başka ne yapayım ki? Türkçe'ye çevirirken çok zorlanıyorum. Çünkü birebir çevirsem mümkün değil, ifade etmiyor. Yetmiyor. Kelimeler yetmiyor. Kelimeler kafi gelmiyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ اَلَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى Evet. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ Kamer suresinin 49. ayetini hemen burada hatırlıyoruz. Yani biz her bir şeyi bir kaderle yarattık. Aslında burada hidayetin takdire atfı, müsebbebin sebebe atfı cümlesindendir. Ne demektir bu? اَلَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى O takdir ettiği için o hidayet etti. Sana biri yol göstermek istiyorsa senin kaderini belirleyen olmalıdır. Allah neden sana yol göstermelidir? Yani neden Allah'ın gösterdiği yoldan yürümelisin ey insanoğlu? Neden buna mecbursun? Çünkü takdiri o yaptı. Seni o takdir etti. Seni kim yarattıysa yolunu da o belirler. Rehberliği de o yapmalıdır. Allah yaratsın, rehberi de şeytanın olsun. Rehber olarak şeytanı seç. Oldu mu bu? Bu Allah'ın yaratışına ihanet değil midir ey insan? İşte aslında zımnen bunu söylüyor. Allah'a ihanet etme ey insan. Seni doğru yola yöneltti. Doğru yolu da sana gösterdi. Aslında bu doğru yola iletti manasına gelmiyor. Çünkü doğru yola iletmek senin iradenle seçiminin sonucudur. Doğru yola yöneltti tam doğru karşılığıdır. Doğru yola yöneltti, bundan sonrasını sen yürü. Artık doğru yola sen var ey insan. Çünkü Allah irade verdi. Verdiği iradeyi yokmuş gibi saymasını kimse beklemez. وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى O ki tüm bitki örtüsünü çıkardı. Yani seni yarattı, yaratmakla kalmadı. Seni takdir etti, sana yaratılış amacını yükledi. Onunla da kalmadı, seni takdir etti. Yani seni ölçüye göre yarattı. Sende muhteşem bir ölçü var. Görme, işitme, duyma, duygu, düşünce dengesi, madde, mana dengesi, ruh, beden dengesi. Daha hangi birini sayalım? Şöyle bir bak bakalım. Öyle bir ince takdirin sonucusun ki, öyle ince terazilerden geçmişsin ki ey insan, kainatın göz bebeği olmuşsun. Ve en sonunda da seni yaratıp da şaheseri yapıp da ne halin varsa gör demedi. Peygamberler gönderdi, vahiyler gönderdi ve sana doğru yolu gösterdi. Bununla da yetinmedi Rabbimiz. Rahmetine devam ettirdi ve sen ne yiyip ne içeceksin diye onu da düşündü. Ve yeryüzünün bitki örtüsünü senin için var etti. Yani donattı. Misafirhaneyi muhteşem bir biçimde bezedi, donattı, süsledi. فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى Sonra onu kapkara, kupkuru bir hale getirdi. Tamam, hepsini açıkladık da bunu nasıl açıklayacağız bu bağlamda? İnsanoğlunun hatırlaması ve unutması bağlamında, varoluşu bağlamında, Allah'ı unutmaması için ne yapması gerektiğinin hatırlatılması bağlamında bu ayetin, 5. ayetin yerine aslında zımnen Allah hayatın en basit mertebesi olan bitkiler alemine dahi bir ön ve son takdir ederken, maddi hayatın en yüce mertebesi olan insan hayatına bir ön ve son takdir etmesin demektir. Yani otun bir sonu var, fakat Allah ota bile bir ön ve son, bir kader tayin ederken sana etmesin. Seninle ilgilenmesin mi? Otla ilgilenen Rabbin seninle ilgilenmesin. Eşrefi mahlukat. Hadi düşelim. Yani tasavvufi bir ibare olan bu sözü Kur'ani yakın anlamdaşına dönüştürelim. Ahsen-i takvim olan sen insanı düşünmesin. Senukri'uke felâ tensâ. Vakti gelince biz sana okutacağız, sen asla unutmayacaksın. Buradaki okutma ne manaya geliyor? Okuma ne manaya geliyor? Bu önemli bir soru. İlk oku emriyle alakalı. İlk oku emri nasıl ki? İndirilen mesajı, metni, vahyin metnini okumaya indirgenemez. Kainatta insanoğlunun öğrenme süreçlerinin tamamına okuma adı veriyorsa Kur'an, burada da aynı manaya gelir. Yani asla sadece bu kelimeleri oku, inen vahyi oku anlamına indirgenemez. Kainatta insanın etrafındaki olayları ve hadiseleri müşahadesinin tamamı okumanın kapsamına girer. Gözle okuma, kulakla okuma, yürekle okuma, tefekkürle, tezekkürle, tedebbürle, taakkulle, tefakkuhla, düşünce, hepsi okumadır bunların. Dolayısıyla okumanın tüm anlamlarını kapsar. Kur'an da zaten okumanın tüm anlamlarını kapsadığı için Kur'an diye isimlendirilmiştir. Delili devamındaki ayettir aslında bu söylediğimizin delili. Okuyalım o zaman, o delili de okuyalım. İlla ma şaa Allah. Allah'ın dilediği müstesna. İnnehu ya'lemul cehre ve ma yakhfa. Zira Allah gizli olanı da bilir, açıklananı da bilir. Gizli olan ve açıklananı bilme ifadesinin hemen önünde biz sana okutturacağız ve sen asla unutmayacaksın ayeti geliyor. Bu ikisini birbirinden farklı ve ayrı düşünemeyiz. O zaman Kur'an gizli olan değil ki. Kur'an'ın gizli bir tarafı da yok. Mübin bir kitap çünkü. Allah Resulü'nün gizlediği bir şey olamaz. Bu iftira olur. Çünkü o tebliğ ile memurdur. Eğer tebliğ olmamış olsa Allah şah damarından yakalayıp onu mahvedeceğini buyuruyor kitabında. Onun için de bunu da düşünemeyiz. Peki gizli olan ve açık olan ne? İnsanın içindeki unutma ve hatırlama duyguları, güdüleri. İnsan doğuştan unutmak ve hatırlamakla dizayn edilmiş. Unutabilen ve hatırlayabilen bir varlık olarak yaratılmış. İşte insanın o tarafına atıf yapılıyor. Peki bu bir zaaf olarak dile getirebilir miyiz? Hayır. Sadece zaaf olarak düşünseydik bunu, bu ayet Sebbihisme Rabbikel A'la diye başlamazdı. Çünkü Rabbinin, Yüce Rabbinin adını tesbih et, aslında Yüce Rabbine şükret. Ona hamd et, arkadan gelen nimetlerden dolayı ona hamd et. Manasını, zımni manasını içeriyor. Demek ki burada bir nimet olarak sayılıyor. Zaten kusur olan şeyler, günah olan şeyler Allah'ın yaratışına atfedilmiyor, isnat edilmiyor. İnsana isnat ediliyor ama Allah'ın yaratışına isnat edilmiyor. Kusur olsaydı burada, senukriuke felâ tensâ. Biz sana okutturacağız, sen unutmazsın. Ve hatta devamında da, bütünü boyunca eğer ele alırsak, biz bunun bir kusur, bir hata, bir günah değil, insanoğluna verilmiş, hem iyiye hem kötüye kullanılacak bir duygu, bir yan, bir boyut olduğunu anlarız. Bakınız, devam edelim. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Böylece kolay olanın en kolayını sana kolaylaştırdık. Daha da kolay kıldık. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Sana kolayını kolaylaştırdık. Adeta Leyl suresindeki gibi. وَمَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Kim verdi, takvalı oldu, en güzeli tasdik etti. وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Onu en kolayına kolaylaştırırız. En kolay nedir? En kolay mutluluktur. En kolay nedir? Cennettir. En güzel, en kolay nedir? Allah'ın rızasıdır. O zaman burada Allah'ın rızasını sana kolaylaştıracağız. Cenneti sana kolaylaştıracağız. Rızayı bariyi sana kolaylaştıracağız. Mutluluk ve saadeti te giden yolu sana kolaylaştıracağız. İşte burada söylenen bu. Fezekkir inne fe'ati zikra. İşte bu ayetin mealinde şimdiye kadar verilen meallerin bazılarında ciddi problemler olmuş. Onun için de dikkat buyurmanızı rica edeceğim. Fezekkir inne fe'ati zikra. Şöyle meallendiriliyor. Eğer öğüdün fayda verirse öğüt ver. O zaman bir sonraki ayetle bu ayeti çeliştirmiş oluyoruz. Hem Allah Resulü'ne sen sadece öğütçüsün diyor. Yani fezekkir innema ente muzekkir. Leste aleyhim bi musaytir. Sen onların üzerine jandarma değilsin. Sen sadece bir uyarıcısın. O zaman uyarma görevini yap. Peki yine mi çelişki göreceğiz? Hayır. Bunu nasıl anlayacağız? Doğru anlama şu. Öğüt bazılarına fayda verse de sen hep öğüt vermeyi sürdür. Hiç öğüt vermekten vazgeçme. Tabiatın icabı öğüt bazılarına fayda verir, bazılarına vermez. Yani öğüt verdiğiniz herkes öğüt almaz. Aklının kapasitesine göre, ön yargıyla dinleyip dinlemediğine göre, bilgisine göre, duruşuna göre, inancına göre öğüt alır ya da almaz. Ama sen hep öğüt vermeye devam et. Yani burada aslında mesele açık. Sen hatırlatma sadece bazılarına fayda verse de hep hatırlat. Yani her uyarı her zaman herkese fayda vermez. Fayda vermeyecekse hatırlatma manası bir sonraki ayete de zaten aykırıdır. Seyezzekkeru men yahşa. İşte bir sonraki ayet. Allah huzurunda tir tir titreyenler nasıl olsa öğüt alacaklar. Yani sen öğüt ver, bazıları öğüt alacak, bazıları almayabilir. Ama alacak olan mutlaka vardır. Kimdir onlar? Haşyet duyanlar. Allah sevgisiyle Allah'ın sevgisini kaybetmekten tir tir titreyenler. Haşyeti kavften böyle ayırıyoruz. Haşyet, Allah'ın büyüklüğünü bildiği için, azametini bildiği için korkanlar. Havf ise korkanın güçsüzlüğünden kaynaklanan korku. وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى Rabbinden kopanlara ise öğütten kaçacaktır. Evet. وَيَتَجَنَّبُهَا Ondan kaçacak, ona yan dönecek. Ona yani hadi sırt dönecek diye çevirelim. El-eşka. Eşkıya olanlar o öğüde sırt çevirecektir. Eşka aslında şakka kökü. Allah'tan kopma, Allah'tan bağımsız olduğunu düşünme. Allah'la bağlarını koparma manasına gelir. Allah'la bağını koparan öğüt almayacak. اَلَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى O ki, o ne olacak peki sonuçta? يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى En derin ateşe yaslanacak. Yukarıdaki Yusra vardı ya, o Yusra'nın mukabili, zıttı. اَنَّارَ الْكُبْرَى Yani ateşin en derini. Saadetin zirvesini istemeyenler, ateşin dibini boylamayı hak ederler. Burada bir zıddiyet, mütekabiliyet var. Dolayısıyla bu ayetleri anlamak için bu zıtları mutlaka görmek lazım. Şimdi birazdan iki zıt daha gelecek. ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا O ateşte artık ne yaşayabilecek ne de ölebilecek. Yaşanmaz ki yaşasın, ölünmez ki ölsün. Ölmek isteyecek ama ölemeyecek. Ölmek bir nimet olacak o ahiret azabı. Fakat o nimete erişemeyecek. Ölümü isteyecek. Ölümü. Yani hani bugün bir tek yok oluşu çağırmayın, birçok yok oluşu çağırın diyordu ya. İşte onun gibi. Fakat ölemeyecek. Yaşayamayacak da. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى Arınma gayreti içinde olanlar kurtulacaklar. Başaracaklar. Neden gayreti diye çevirdim? Çeviri içinde bu kelimeyi koyma ihtiyacı hissettim. Çünkü tezekka fiili kalıbı gereği gayreti gerektirir. İçinde gayret olması lazım. Çünkü tefaul kalıbı, bu kalıp tefaul kalıbı tekellüf, azim ve gayrete delalet eder. Arınma gayreti. Demek ki Rabbimiz bizden gayret bekler. Eğer biz gayret gösterirsek Rabbimiz o gayretimizi ödüllendirecek ve gayretimize karşılık bize güç yükleyecek. Bize güç yükleyecek. Gönlümüze ferman verecek. İçimize sekinet indirecek. Direnme gücü bahşedecek bize. Eğer biz o gayreti hak edersek, gösterirsek. Ve zekere esme rabbihi fesalla. Rabbinin adını hatırda tutan da, evet, fesalla, salata duran da kurtulmuş olacak. Kad efleha, men devam ediyor. Kad efleha men zekerasme rabbihi fesalla. Böyle devam edebiliriz. Dolayısıyla Rabbinin ismini hatırda tutan, Rabbini unutmayan, zikir nedir? Allah kaygısıdır. Allah kaygısıyla hareket eden. Herkes ne der diye iş yaparken, mümin Allah ne der diye iş yapar. İşte o zikir sahibidir. Fesalla. Bakınız, burada da ilginç bir zıtlık var. İlk geçtiği yer burası muhtemelen, salat kelimesinin ilk geçtiği yer. Salat aslında insan otururken dik durduğu için oyluk kemiğine denilir. Es-sala. Yine insan dik durduğu için omurgaya denilir. Dik durduran, dik tutan, destek veren, destek manasına gelir. Kelime manası bu. Kur'an'da 18'e yakın ayrı manada kullanılmıştır. Gerçek bir çok anlamlı kelimedir. Davet manasına kullanılmıştır. İbadet manasına kullanılmıştır. Zikir manasına kullanılmıştır. Namaz manasına kullanılmıştır. Dua manasına kullanılmıştır. Yardım manasına kullanılmıştır. Destek manasına kullanılmıştır. Hizmet manasına kullanılmıştır. Yani birçok manada kullanılmıştır. Yine ekame fiiliyle geldiği hemen her yerde namaz, bildiğimiz şer'i namaz manasına gelir. Salat kök olarak destek demektir ki ekimis salate li zikri. Taha suresinin 14. ayetinde. Evet, zikrim için salatı ikame et. Çevirmedim. Aynen tuttum. Zikrim için salatı ikame et. Ne demek bu? Zikri Kur'an olarak çevirirsek, anlarsak, salatı destek olarak anlarsak ki kök manası o, efendim, ikameyi de kaldır, ayağa kaldır ki manası o zaten. Kur'an'ım için, vahyime destek için ayağa kalk ve ayağa kaldır. Ya eyyuhel muddessir, kum fe enzir de bundan başka nedir? Ey yatan kişi, kalk ve uyar. Evet, vahye destek için ayağa kalk ve ayağa kaldır. Manayı bulmada rehber burada, mütekabiliyet üslubu buradaki. Men yakşa el eşkanın zıttıydı. Burada da yasla sallanın zıttı. Kelime olarak, köken olarak aynı, ilginçtir. Köken olarak ikisi de aynı. Ama yasla cehennem için kullanılır, salla namaz için, dua için, ibadet için ve buna benzer şeyler için. İkisi de destek manasına geliyor. Cehennem odununu tutuşturmak için, cehennemi tutuşturmak için aslında es-salvu, sobayı tutuşturmak, fırını tutuşturmak veya hendeyi veya tandırı tutuşturmak için öne konan, dikilen küçük tuturuk odunlara denir. Onlara tuturuk denir. Yani cehennemi sizinle tutuşturacağım manası. Zaten Sıliyya cehennemin isimlerinden biri olarak geçer Kur'an'da. Onun için Salleytul Ud ne demektir? Bir değneği, eğri bir değneği fırınlayarak ateşte doğrulttum. Bu ikisini birbiriyle köken olarak aynı ama mana olarak zıt yerlerde duran bu iki kelimeyi birbirine şöyle bağlarsak yasla salla ne çıkıyor? Namazla dünyada doğrulmayanı Allah cehennemde doğrultacaktır. Onun için namaz doğrulmaktır. Namaz Allah'a desteği doğrultmaktır. Namazın maksadı insanın desteğini Rabbine doğrultmasıdır. Rabbine desteğini doğrultması ne demek? Aslında kendini desteklemesidir. Rabbin desteğe ihtiyacı mı vardır? Yoktur. Ama intensurullahi yensurkum diyen de Rabbimizdir. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Dolayısıyla burada destek insanın kendine verdiği destektir. Onun için Allah'a desteği doğrultmak. Namaz bunun sembolü ve simgesidir. Eğer namaz kılıyor da Allah'a destek vermiyorsa bir insan, Allah'ın vahyine destek vermiyorsa, Allah'ın nebisine destek vermiyorsa, Allah'ın hakikatlerine, emirlerine destek vermiyorsa, hakka ve hakikate destek vermiyorsa, o gerçekte kıldığı namazı yalanlıyor demektir. فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ Yazıklar olsun böyle namaz kılanlara, yazıklar olsun böyle ibadet edenlere. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Bilakis dünya hayatı sizin için çok cazip görünüyor. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Fakat ahiret daha kalıcı, daha hayırlıdır. Yani siz ey insanlar, kalıcı olanı geçici olanla ebedi olanı geçici olanla takas ediyorsunuz. Değerliyi değersizle takas ediyorsunuz. Yüceyi cüceyle takas ediyorsunuz. Yani eğer bakacak yeri kaybederseniz, Allah'ın gör dediği yerden bakmazsanız, büyüğe küçük, küçüğe büyük, geçiciye kalıcı, kalıcıya geçici muamelesi yapar, cenneti dünyada arar, gerçek cenneti kaybedersiniz. Onun için Allah'ın gör dediği yerden bakın. İnne hâze lefis suhufil ula. İşte bu hakikat var ya, bu söylenen hakikat. Bu sadece burada söylenen bir hakikat değil. Geçmiş kitaplarda, geçmiş vahiylerin tamamında yer alan, insanlığın ebedi değişmez değerlerinin içinde, o paketin içindeki bir hakikattir. Suhuf-i İbrahim'e ve Musa. Mesela İbrahim'in ve Musa'nın sayfalarında yer alan. Sadakallahü'l-Azim. Değerli Kur'an dostları, bir sonraki suremiz Gâşiye suresi. Gâşiye suresi adını ki sarıp sarmalayan manasına geliyor. El-Gâşyu, sarmak, sarmalamak, kaplamak, kuşatmak, duman gibi, bulut gibi, karanlık gibi şeylerin bir şeyi sarıp sarmalaması. Dahası kelimenin kullanımından sarıp sarmalanan şeyin yuvarlaklığını da, küreviyetini de anlıyoruz. Burada manevi manada da kullanılabilir, maddi manada da kullanılabilir. Kelime suremiz ismini ilk ayetinden alıyor. İniş zamanı ihtilaflı fakat 9. yıl gibi geliyor fakire. Çünkü surenin içeriği boykotun sonlarına doğru veya boykotun hemen ardından indiği kanaatini uyandırıyor. Konusu son saat ve kıyamet. Dünya hayatının geçiciliğini ifade ediyor sure. Yeniden dirilişi inkar edenlerin kainat kitabını okumaya davet ediyor. Muhatabın vicdanının zincirlerini kırıp harekete geçirmeye çağırıyor. Yani vicdanın zincirlerini kırmazsa eğer, o zaman vicdanı kör ve sağır olmuş olduğunu bize söylüyor. Başkası değil, isterse peygamber olsun, eğer vicdanının üstünü kapatmışsa biri, ona kimsenin uyarısının fayda vermeyeceğini açıkça söylüyor. Sure. Fezekkir innema ente müzekkir. Öğüt ver. Uyar. Çünkü sen öğütçüden başka, uyarıcıdan başka bir şey değilsin. Leste aleyhim bir musaydır. Sen onların jandarması değilsin. Polisi değilsin. Bu surenin 20 ve 21. ayetleri. Aslında berceste ayetleri. Bu girizgahtan sonra inşallah sureyi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah adına. Hel etake hadithul gâşiye. Kasvet gibi sarıp sarmalayan olayın haberi, kasvet gibi kuşatan ve bürüyen olayın haberi sana geldi mi? Nedir bu olay? Hel etake'nin cevabı, buna istifham-ı takriri denilir ki, aslında soru suretinde gelse de cevaptır. Kad etani, evet bana geldi veya kad etake, işte sana geldi manasına gelir aslında. Gâşiye kıyametin isimlerinden bir isimdir diyor müfessirlerimizden bazıları. Oysaki sıfattır. Dişilik t'si ile isme dönüşmüştür. Yani te, ismiyet te'sidir. Bu manada surenin ismi olmuştur zaten El-Gâşiye. Ama bürüyüp kuşatan manasını daha önce zikretmiştim. Vucuhun yevme izin haşi'a. bazıları vardır o gün. Tir tir titremektedir. Tabir caizse yıkılmıştır. Haşa. Hurda haş olmuştur. Gâşiyeyi şimdi öğrendik. O günün, hesap gününün veya son saatin dehşetini ifade ediyor. Vucuhun yevme izin haşa. Vucuh, vechin çoğulu vech, yüz demektir. Yüzler. Fakat yüz Arap dilinde de o dilin en güzel metni olan Kur'an'da da küllü kasteden cüz olarak geçer. Zatı ifade eder. Onun için bazıları diyorum, bazı yüzler değil. Bazıları vardır o gün yıkılmıştır, mahvolmuştur. Bu hesap gününün dehşetini ifade eden bir ayet. Amiletun nasibe. İşi bitmiş, eli kolu dökülmüştür. İşi bitmiş, eli kolu dökülmüş. Daha ne diyeyim? Nasıl açıklayayım ki? Tasla naran hamiye. Tarifi imkansız kızgın bir ateşi boylarlar onlar. Yani neden işinin bittiğini, neden elinin kolunun döküldüğünü de anlıyoruz. Tarifi imkansız kızgın bir ateşi boylayacaklar. Naran hamiye. Yani tasla aslında bir önceki surede açıklamıştık. Yaslanacak. Kızgın bir ateşi tutuşturmak için kullanacak Allah bu tipleri. Diyor. Naran hamiye. Aslında hamiye insanı içinden tutuşturan ateş manasına gelir. Humma da oradan gelir. Ateşli hastalık. Humma. İnsanın içini yakan. Bu tabii bu iç beden olmadığı için bu iç aslında manevi iç. Yürek yakan bir ateştir. Yüreği düşünün ki cehennem olmuş. Demek ki aslında insan cennetini de kalbinde taşıyor. Cehennemini de. Ya Rabbi, kalplerimizi cehennem kılmaktan koru. Tüska min aynin aniye. Nasıl çevireyim? Zehir gibi bir umutsuzluk pınarından içerler. Zehir gibi. Min aynin aniye. Zehir gibi bir umutsuzluk pınarından sulanırlar, içerler. Vucuhun yevme izin naime. Fakat o gün buna mukabil böyle bir dünya var o ahirette. Bir başka dünya daha olacak. Bu kötülerin dünyası. Bir de iyilerin dünyası olacak. O dünyayı da bakınız Kur'an'ımız methani çift kutuplu özelliğiyle nasıl izah ediyor, nasıl açıklıyor, nasıl ele veriyor. Vucuhun bazıları da vardır. Tabii kelime lafzen, kelime manasıyla bazı yüzler. Ama bazıları da vardır o gün. Yevme izin naime. Nimete gark olmuşlardır. Nimete boylarına kadar batmışlardır tabiri caizse. Her bir hücreleri nimetin lezzetiyle sevinmektedir. Lise'yihâ râdiye. Evet. لِسَعْيِهَا رَاضِيَ. Öyle bir nimet ki bu, aslında gayretinin meyvesinden hoşnut olmuştur. لِسَعْيِهَا رَاضِيَ. Bu nimet gayretinin meyvesidir, manasına gelir. Gayretinin meyvesinden razı olmuştur, hoşnut olmuştur. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. Kendini tarifsiz bir cennette yüce bir makamda bulacaktır bu güzel insanlar, cennetlikler, iyiler. La tesma'u fiha lagiye. Orada boş bir lakırdı işitilmeyecek, işitmeyecektir. aslında cenneti anlamdan ve amaçtan yokmuş gibi tasavvur etmeyi reddediyor bu ayet. Hani Yasin suresinde var ya, fîhâ şugulün fâkihûn. Fîhâ şugulün fâkihûn. Orada insanlara zevk veren bir meşgale vardır. Yani bazıları haddini bilmezcesine, yahu boş otura otura ye iç yat sıkılırız falan diyecekse, böyle gevezelik yapmasınlar. Orada meşgaleler zorunlu değil. İnsan kendine lezzet veren, zevk veren, kendine neşe veren işi yapmakta serbest olur. Evet, fîhâ şugulün fâkihû. Bu. Dolayısıyla bu ayetle o ayeti yan yana okuyabilir, anlayabiliriz. La tesma'u fîhâ lâgiyâ. Fîhâ aynun cariye. Evet. Yine orada akan, şırıl şırıl akan, hiç kesilmeyen bir mutluluk gözü, gözesi, mutluluk pınarı olacak. Neden mutluluk pınarı diye çevirdim? Yani gözleri dünyada pınar oldu. Allah'ın rızasını kazanmak için madem. Çünkü cennette verilen her bir nimet dünyadaki bir zahmetin ya da bir emeğin karşılığı. Karşılığı dedimse bedeli değil, ödülü. Dünyada ne olmuş olabilir oradaki muhteşem gözeler, su gözeleri, tarifi imkansız gözelerin? Gözünü dünyada Allah için pınar etmişse, günahına ağlamakta pınar etmişse, mazlumların haline ağlamakta pınar etmişse, Rabbimiz de orada cennetten onun için bir göz, aynun. Göz hem bu göze hem de tarifsiz suyun çağladığı bir su gözüne delalet eder. Fîhâ sururun merfu'a. Orada sevinç ve huzur kaynağı yüce makamlar bulunacak. Neden? Biraz önceki açıklamamızın devamı olarak, zira huzuru hazda değil hayırda görmüştü dünyada. Dünyada huzuru hayırda gördüğü için orada da Rabbimiz onun karşılığını verecek. Dünyada huzuru hayırda değil de hazda görenler ahirette ondan mahrum kalacaklar. Çünkü haz huzur getirmez ki. Haz huzur getirseydi eğer, günah işleyenlerin ebedi ve en büyük huzura kavuşması lazım. O zaman uyuşturucuyla uçanlar huzurun dibini bulmuş olması lazım. Komik geliyor değil mi? Bir şeyin huzur verebilmesi için onun elden çıkmama garantisi olması lazım. O da mutlak huzurun sadece ahirette olduğunu gösterir. Ve ekvâbun mevdu'a. Evet. Her an orada içime hazır, dolu dolu, tarifsiz kupalar bulunacak. Ekvab, kub. Bazen de kes gelir. Kes geldiği zaman anlarız ki kadeh. Kûb geldiği zaman kupa. Belki kadehlerin doldurulduğu ana sürahilerden söz ediliyor da olabilir. Ve nemâriku mesfûfe. Ve nemâriku mesfûfetun ve zerâbiyyü mebthûfe. Evet. Yan yana dizilmiş minderler ve serilmiş halılar. Burada cennetten söz ediliyor. Cennetten söz edilen her yerde sözün bittiği yerdir. Cennet tasvir ediliyorsa orada hangi söz bitmez ki? Hani Secde 17 ayetinde ifade edildiği gibi. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ. Orada cennetlik mümini hangi göz kamaştırıcı sürprizlerin beklediğini kimse bilemez. Asla tahayyül bile edemez. Tasavvur bile edemez. Kim bilebilir ki? Hani Efendimiz de bu ayeti tefsir sadedinde öyle buyuruyordu ya. اَعَدَتْتُ لِعِبَادِ الصَّالِح۪ينَ Salih kullarım için orada öyle güzel nimetler hazırladım ki مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ Hiçbir göz onu görmedi. وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ Hiçbir kulak onu duymadı. وَلَا خَتَرَ بِبَالِ بَشَرٍ Hiçbir beşerin, insanın aklına öylesi gelmedi. Daha nasıl olsun? Nasıl vasfedilsin ki? Zaten baksanıza, bakın şu kelimelere. Aynun, cariyetun, sururun, merfuatun, ekvabun, mevduatun, nemariku, mesfufetun, mebthusetun. Daha ne olsun? Hepsi nekira. Hepsi belirsiz. Lam-ı tarif yok, el takısı yok. Bu ne demek? Akla, hayale gelmedik demek. Sizin bildiğiniz türden değil demek. Sizin gördüğünüz türden değil demek. Kimse bunu tarif edemez demek. Sizin bildiğiniz cinsten değil demek. Evet. Bu sanırım yeter. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Onlar bakmıyorlar mı yüklü yüklü bulutlara nasıl yaratıldı? Veya el-ibil mecazen bulut manasına gelir. Bu bağlamla uyumlu olduğu için bulut manasını, mecazi manayı tercih ettim. Deve manasına da gelir. Onlar deveye bakmıyorlar. Ve ile's-semâi keyfe rufi'at. Çünkü peşinden sema geliyor. Bulut daha uyumlu bağlama. Ve ile's-semâi keyfe rufi'at. Yine bakmazlar mı onlar sema, gök nasıl dikildi? Nasıl bina edildi? Ve ilel cibali keyfe nusibet? Yine bakmazlar mı onlar dağlar nasıl kazık gibi yerleştirildi? Nasıl ihkam edildi, tahkim edildi? Ve ilel ardı keyfe sutihat? Ve yine onlar bakmazlar mı ki yeryüzü nasıl yayıldı? Nasıl genişletildi, satıh kılındı veya biyosfer tabakası nasıl döşendi? Canlı tabaka olan yarım ila bir metrelik bir canlı örtüsü var, elbisesi yeryüzünün. O canlı elbiseyi alın yeryüzünden, canlı adına hiçbir şey kalmaz. Bir metreden fazla indiğinizde orada canlılık yok. Organik hayat bitiyor. İşte o tabakayı Allah nasıl elbise gibi giydirdi manasına da gelir. Bu sutihat yayıldı. Vadiler bir küreyi, bir kürenin alanını genişletmek için ne yaparsınız? Orada engebeler yaparsınız. Zirveler ve vadiler. Eğer zirveler ve vadiler yapmışsanız o kürenin yüz ölçümünü iki katına çıkarabilirsiniz. Rabbimizin nimetine bakın. Bize ne hatırlatılıyor? Evet. Orayı nasıl yaydı, alanını nasıl insanoğlu için genişletti. Fezekkir, innemâ ente muzekkir. O halde bütün bu nimetler, ey misafir, ey yeryüzünün büyük misafiri olan insan, misafirhanenin sahibi olan Allah bu misafirhaneyi senin için böylesine döşedi. Fezekkir, innemâ ente muzekkir. O halde sen de hatırlat. Bunları hatırlat. İnsanoğluna bu gerçekleri hatırlat. İnnemâ ente muzekkir. Çünkü sen hatırlatıcıdan başka bir şey değilsin. Uyarıcıdan başka bir şey değilsin. Öğüt ver, hatırlat, uyar. Leste aleyhim bi musaytir. Ama asla onların üzerinde bir jandarma değilsin. Evet. Mürtedin hükmüne girmek lazım mı bilmiyorum burada. Bu ayetler neshedilmiştir der bazı ulemamız. Tabii ki savunulamaz bir teoridir bu. Doğru da değildir. Zira bu ayetlerin neshedildiğini mürtedin klasik fıkıhtaki hükmünü savunmak için söylemek, Bakara suresinin 256. ayetini nereye koyalım o zaman? Onu görmezden gelmek anlamına. Nedir 256. ayeti Bakara'nın? La ikrahe fiddin. Kad tebeyyener rüştü minel gay. Zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Artık iyilik kötülükten, hak batıldan seçilip ayrılmıştır. Femen yekfur bit tağutu ve yu'min billahi. Ve kad istemseke bil urvetil vüthka. Evet, ila ahir. Kim Allah'a iman eder ve tağutu Allah dışındaki Allah'lığa kalkmış veya Allah'tan rol çalan otoriteleri reddederse o kopmaz bir kulpa, sağlam bir kulpa yapışmıştır. İşte bu ayet Bakara suresinde, Bakara suresinde ittifakla Medine'de nazil oldu. O zaman nes görüşü asla kabul edilebilir değil. Zorba değilsin derken mensuh olması, zorba değilsin demenin, hükmünün geçersiz olması ne demek? Yani artık zorbalık yapabilirsin manasına mı gelecek? Bu doğru olur mu? Haşa. Böyle anlaşılabilir mi? Zorbalık hiçbir zaman yapamaz. Yapmaz. Değil zaten. Onun için bunu neshetmek, bunun hükmünün iptal olduğunu söylemek artık bundan sonra zorbalık serbesttir manasına mı gelecek? Elbette bunlar doğru değil. Dolayısıyla mürtedin hükmünü Bakara suresinin 217. ayeti zaten vermiş. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولَٰئِكَ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ Kim Allah'ın dininden gerisin geri döner, o halde ölür, kafir halde ölürse, o dünyada da ahirette de onun yaptıkları boşa gitmiştir. Bu kifayet eder zaten. İlla men tevella ve kefer. Ancak illa men tevella ve kefer. Yüz çeviren ve inkar eden. Yani sırtını dönen ve inkar edenler olacaktır manasını verirsem sanırım bağlamla birebir uyumlu olur. Yani sen ne kadar davet edersen et, hatırlatırsan hatırlat, bir kısmı çıkacak, sırtını dönecek ve inkarda direnecektir. Evet, hakikate sırt dönenler mutlaka olacaktır. فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرِ Ama senin jandarmalığına ihtiyaç yok. Çünkü Allah onlara en büyük azabı, daha doğrusu en büyük mahrumiyeti tattıracak. En büyük mahrumiyeti kendinden mahrum edecektir. Rahmetinden mahrum edecektir. Bundan büyük bela mı olur? Bundan büyük azap mı olur? İnne ileyna iyabahum. Bakın, sözün özü. Bütün bu uyarı ve ilahi hatırlatmaların arkasından Rabbiniz, ey insanlık, ey ilk muhatap olan Nebi ve ey tüm muhataplar, size diyor ki, İleyna iyabehum, onların dönüşü banadır. Dönüp dolaşıp gelecekleri yer benim huzurumdur. Thumme inne aleyna hisabehum. Yine bakın, aklınızdan hiç çıkarmayın ki, bize düşen, onları hesaba çekmektir. Veya onları hesaba çekmek bize düşer. Yani testiyi kıranla suyu getireni bir tutmamı kimse beklemez. O zaman hesabını göreceğim. Burada uyarıyorum. Zaten akıl vererek uyardım. Fıtratlarını İslam fıtratı üzere kıldım. Bu da yetmedi. Peygamberler gönderdim. Kitaplar gönderdim. Ve içlerine sağduyuyu yerleştirdim. Vicdan diye hazır bir yol gösterici koydum. İçlerine de peygamber yerleştirdim. Vicdan diye. Akıl diye. İmam Cafer'in dediği gibi. Akıl insanın içindeki peygamber. Peygamber insanın dışındaki akıldır, sözü ona atfedilir. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama sözün kendisi çok doğru. Dolayısıyla eğer onlar bütün bunlara ihanet ettilerse, hainlerin yeri sadıkların yanı olmayacaktır. Rabbim kendisine ihanet edenlerden etmez. Rabbim hakkını teslim edenlerden etsin. Çünkü İslam Allah'ın hakkını teslim etmek. Müslüman da Allah'ın hakkını teslim etmek için Allah'a teslim olan insan demektir. Rabbim hakkını teslim edenlerden ve hakkını helal ettiklerinden kılsın bizleri. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.